Sadi diyor ki, ne kadar okursan oku, Sadi Şirazi. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmadığın sürece cahilsin demektir. Bilgiyi tabiata mal edilmesi, bilgi insanı Allah'ın rızasını kazanma istikametinde bir dinamik haline getirilmesi, bilgi sürekli insanı şarj etmesi ve insan aldığı bu enerjiyle hep hu demip ona doğru koşması. Bilgi bunu yapmıyorsa Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim ifade ettiği için diyorum, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Sayfaları, dosyaları, kitapları sırtında taşıyan bir merkup gibidir. Bilgi, marifete dönüşmesi, vicdan kültürü haline gelmesi diyebilirsiniz. Sonra onun orada kaynaya kaynaya kaymaklaşıp muhabbet haline gelmesi. Muhabbetin insanı çıldırtacak bir aşk haline gelmesi. İnsan aşk deyip inlemesi. Sonra kaynaya kaynaya aşkın iştiyakullah, iştiyak-ı likaullah haline alması. Bu kaymak üstü kaymak, akrabül mukarrebinin işi. Hedef o olmalı. İnsan dünyevi işlerinde koşarken de hedef o olmalı. Ukrevi işlerde koşarken de hedef o olmalı. İştiyak likaullah. Cenab-ı Hakk'a mülaki olma iştiyakı. Onu iradesiyle bir yönüyle frenlemeli o arzuyu. Yani keşke bir an evvel Şab-ı Arus olsa, bir an evvel ona mülaki olsam, bir an evvel bana kulum dediğini duysam, bir an evvel. Bir an evvel o eşrefi mahluk olan, ekmeli mahluk olan, insanlığın medarı iftiharı, Hazreti Seyyidül Enam. Onunla bir an evvel diz dize gelebilsem, lalü güher gibi dudaklarından dökülen inci mercanı dersem, kulak yoluyla kalbime indirsem ve onun zevkiyle mest ve sermest olsam. Ama iradesiyle hele dur biraz bu duyguyu, bu düşünceyi başkalarına duyurma gibi kutsal bir vazife de var. Sen onu kavuşma arzusuyla yanıp tutuştuğun Efendimiz Allah'a mülaki olduktan sonra, onun cemali ve kemalini müşahede ettikten sonra büyük çoğunluğun kanaati bu istikamettedir. Gördü. Süleyman Çelebi de mevlidinde Miraç bahsinde gördüğe bağlar meseleyi. Gördü. Cennetin binlerce sene mesudane hayatına mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini gördü. Ben senden hoşnudum, iltifatı sübhaniyeyi duydu. Ama döndü, geriye geldi. Elinizden, elimizden tutmak için. O ufuklara bizi de ulaştırmak için. İşte dünyada kalınacaksa bunun için kalınır. Yoksa kutsal bir vazifedir İstanbul'un fethi de. Nasıl olmaz ki Efendimiz buyuruyor. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّ فَلَنْ نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنْ نِعْمَ الْجَيْشِ ذَلْكَ الْجَيْشِ. Fakat böyle bir vuslat arzusu, iştiyak-ı likaullah tutkusu, cinneti diyebilirsiniz. O işin mecnunu olmak, mecnunu, mecnun, Ferhat, Vamık. O işin mecnunu olmak esasen. Onu şiddetle arzu etmek. Burada kalma ne kadar zor yahu. Bir an evvel ben hep bir şeb-i arus için kalbim çarpıyor. Nabzımı tuttuğum zaman şeb-i arus, şeb-i arus, şeb-i arus diyor. Ama burada kalıp da bu duyguyu başkalarına duyurma gibi kutsal bir vazife var. Evet, bu İsar'ın zirvesidir. Birine yemek yedirme, onu kendine tercih etme, İsar. Kendin giymeme, giydirme, İsar. Kendin binmeme, arabanı birine verme, bindirme, İsar. Eski sisteme göre atına binme, başkasına verme, sen yaya yürüme, İsar. Aç durma, doyurma, İsar. Susuzlukla cayır cayır yanma ama suyu başkasına verme, İsar. Fakat bütün bu İsarların üstünde farklı bir İsar var. İştiyak likaullah, Allah'a iştiyak duygusuyla yanıp tutuştuğu halde, Efendimiz'e iştiyak duygusuyla yanıp tutuştuğu haldeki Hazreti Pir, binlerce Faruk-ı Serhendilerle muhat, Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmek için niye acele etmiyoruz diyor. Binlerce Faruk-ı Serhendilerle, İmam-ı Rabbani'lerle muhat etrafına gittiğiniz zaman belki Peygamberan-ı İzam bile onun halkayı zikrinde, halkayı fikrinde veya halkayı sohbetinde veya müşahede-i cemalinde buluyor, etrafında halkalar teşkil ediyorlar. O halkanın içinde bulunma, onlarla beraber Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un temaşasına koştuğu zatı temaşaya koşma. Bu iştiyakla yanıp tutuşma. Fakat iradenin hakkını vererek hele az daha dur, dişini sık, sabret. Başkalarında da o duyguyu uyarma çok önemli bir İsar. Ve İsar duygusunda zirve bir İsar. Mümin bütün İsar duygularını böyle bir İsar duygusuyla taçlandırması gerektir. Gerçek mümin, hakiki iman etmiş bir insan böyle bir taçlandırmanın sevdalısıdır. Orada gördüğü her şeyi doğru gördü. Yani o güzellikler karşısında kendisini yanlış yorumlamaya sevk edebilecek yanlış algılamalar olmadı. Cenneti debdebe ve ihtişamıyla, vücudu necmi nuranisiyle, vücudu hakanisiyle, cismani keyfiyet kazanıp öbür tarafta size sunulacak şey, o cennet, o cehennem şu anda da mevcut. Belki mahiyet farklılığıyla mevcut yani. Şu anda siz onu göremezsiniz. Çünkü belki birisi bir zakkumu cehennem halinde, öbürü de bir tuğba-i cennet çekirdeği halinde. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi vücudu necmi nuranisi, vücudu hakanisiyle esasen rüya değil, tahayyül değil, tasavvur değil. Ama farklı, tam kendine göre o vücuda döndüğü zaman o tahavvül mü diyelim bir yönüyle, o değişim mi, o farklı değişim mi diyelim, diyelim. Fena fillah, beka billah, maallah, ruhilerin ifadesiyle diyelim. O vücudu hakanisiyle, o alemler bütün debdebe ve güzelliğiyle meşher gibi önüne serildi. Neye baktıysa o engin bakışıyla, sadece bakma değil, gördü, her şeyi gördü. Her şey nasıl görülecekse göz kaymadı, öyle gördü. Onun hakkında nasıl bir mütalada, nasıl bir analizde, nasıl bir sentezde bulunulacaksa, nasıl bir terkipte, nasıl bir tahlilde bulunulacaksa öyle bulundu. Bir de işte çokların, Kadı Yaz ısrarla Şifa-ı Şerif'inde duruyor. Ali Ülkari'nin üzerine yazdığı şerhte onun mütalalarına destek veriyor. Kaynak söylüyorum, erbabı bilir bunları. Israrla. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalinde gördü. Ama muhit, muhit olduğu aynı anda bu disiplin. Muhat olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim esas ihatayı nefyetmekte. La tudrikul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Basarlar onu ihat edemez, kuşatamaz. Çünkü bizim basarımız bir yönüyle muhat bir basardır. Bize göredir. Ne kadar engin bakarsanız bakınız bize göredir. Oysa ki o namütenahidir. Namütenahi. Nasıl zat-ı bah dediğimiz Hazreti Zat-ı Kibriya nakabili idraktır. Aynı zamanda ihate edilme mevzuunda da o öyle ihate edilmez. Ama Efendimiz o yüksek kabiliyet ve istidadıyla ve gözü kaymama kabiliyetiyle Cenab-ı Bari Hazretlerini de gördü. O baş döndürücü şeylere şahit oldu. Bir böyle anlamak lazım. Bir de başınız öyle döner ki işte Bedül Emali'de dediği gibi feyensevnün naime izâ ra'uha feya husrâne ehlel itizâli. Ehli itizal rüyeti kabul etmediklerinden dolayı yazıklar olsun ona diyor. Orada baş döndürecek şeyler görüyor. Cenab-ı Hakk'ın cemalini de görüyor. Neyi görüyor? Cennetin binlerce sene mes'udan hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen zat-ı bari'yi müşahede ediyor. Kendi Miraç hadisi şerifinde köşkleri, villaları görüyor. Hatta Seyyidina Hazreti Ömer'in yine vücudu Necmi Nuranisi'yle kendi villasını görüyor. İstiyor ki o çok sevdiği peygamber olsaydı benden sonra Ömer olurdu buyuruyor. İhtimal onun oradaki o hane-i saadetlerine şeref vermek için adım atmak istiyor. Döndüğünde bunu Hazreti Ömer'e hikaye ediyor. Ömer'in bu mevzudaki hassasiyet ve kıskançlığını hatırladım, geriye adım attım. Evinden içeriye girmek istemedim. O alemdeki evinden içeriye girmek istemedim. Hazreti Ömer gözyaşlarını tutamıyor. Sana mı ya Resulallah diyor. Evet, harem odasına kadar bırak harem odasını. Kalbimizin en mahrem noktasına kadar buyursun gelsin kalplerin sultanı. Kursun otağını oraya. İman, izan o mevzuda. Yakin esasen marifeti tamme, muhabbeti tamme şeklinde vicdanlarımız onun otağını kurabileceği bir tahttır. Bir taht. Onu öyle taht-ı humayun haline getirmeli ki Hazreti Ruhu Seyyidül Enam oraya baksın. Tam bana göre bir taht desin. O bakış cihanlara değer. Evet, Efendimiz مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Cenab-ı Hakk'ın ne büyük ayetlerini gördü. Esasen dünyada da bir sürü ayet, ayatü beyinat. Tekvini emirler hepsi ayat. Kur'an o ayetlerin tefsiri. Sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu virdü zeban edelim. Evet söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Yalnız sensin ey Kur'an. Ey tercüman Kur'an, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, sana canlarımız kurban. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne gördü, ne etti? Onları baş döndüren öyle bir meşeri temaşı etmiş, fevkalade vefalı ve biraz evvel İsar adına bir şey dedim. İsar'da insanlığın ulaşamayacağı ufku ihraz etmiş. Bir İsar abidesi, kahraman tabirini de kullanmıyorum, Mahmut Akkad kullanıyor. Bir İsar abidesi gördü onları, yahu insan nasıl bunlardan mahrum kalır? Ben eğer burada kalmaya karar verirsem, pekala buraya gelmeye çok ihtiyacı olan o insanlar nasıl buraya gelecek? Öyleyse her şeye rağmen benim geriye dönüp onların ellerinden tutmam icap ediyor deyip, evet, o büyük hak dostunun ifade ettiği gibi Hazreti Muhammed Mustafa öyle makamları ihraz etti ki, vallahi ben oraya çıksaydım geriye dönmezdim. Ama o döndü, geldi, elinden tutacak kimselerin elinden tuttu. Ve sonra hükmünü koyuyor. İşte veli ile peygamber arasındaki fark. İşte Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la en büyük veli arasındaki fark. Devlet başkanı falan filan değil. Onlar Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali değilse 5 para etmez. Satsanız bana ben 5 parayı almam. Çünkü yalanları doğrularından daha çoktur. Siyasette söz hakikatin hilafınadır. Şimdi Cenab-ı Hak evvela kalplerimizi o türlü iştiyakla mamur kılsın. Bizi aşkın, sevdanın, iştiyakı likaullahın denisi haline getirsin. Kendi kendime söz vermiştim. Hayatı kıtmiranenin sonunda daha ziyade münacat ve naat yazmayı. Öyle şiirde kabiliyetim olduğu söylenemez. Ama herkesin kendine göre bir dırdırı, bir mırmırı vardır. Şiiri de kirletmiş olabilirim, naatı da kirletmiş, münacatı da kirletmiş olabilirim. Ama şimdiye kadar o kadar enfes münacatlar, o kadar enfes naatlar yazılmıştır ki, zat-ı üluhiyete karşı aşkı, iştiyakı dinlendiren, onun delisi olduklarını ortaya koyan, hangisinin o sözlerine bakarsanız yalan söylüyor, mübalağa yapıyor diyemezsiniz. Onu o bir sevda delisi şeklinde mecnun gibi görürsünüz. Öyle mecnun gibi görürsünüz ki sevdanın sevdalısıdır. Aşkın aşıkıdır o. Ne dediğinin, ne ettiğinin farkında değildir. Artık tamamen o işin delisi olmuştur. Şimdi mesele gönlü öyle yerleşince tabiatın hep tekrar ettiğim ifadeyle bir derinliği haline gelmişse, iç dinamizminiz haline gelmişse şayet zannediyorum sizde de çok ciddi öyle bir iştiyak olacak. Diyeceksiniz ki hayatta kaldığımız sürece bence bu hayatta kalmanın gayesi hayali veya mefkuresi veya ideali bence. Bize göre en ideal insan kendini düşünmeden, kendi rahatını düşünmeden, aile efradının mutluluğunu, rahatını düşünmeden insanlık adına bir şeyler yapıp ortaya koyma mefkuresi, gayeyi hayalidir. Aslında böyle bir gayeyi hayal olmazsa insan enaniyet girdabına kapılmaması da mümkün değildir. İşte Hazreti Üstad'ın bu mevzudaki beyanı. Gayeyi hayal olmazsa, yani öyle yüksek bir duyguya, bir düşünceye, bir meseleyi realize etmeye kilitlenmemiş iseniz şayet. Yani Bağdat'a gitmeye, Bağdat derlerdi çünkü eskiden sultanlık ordu olduğundan dolayı. Bağdat'a gitmeye şayet karar vermemiş iseniz şayet, enaniyet girdabına, egoizma girdabına, egosantrizma girdabına, narsizm girdabına düşmeniz kaçınılmaz olur, öyle diyor. Gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, nisyan unutma, gayeyi hayali unutma. Benim vazifem ilahi kelimetullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi mücahedede, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Günümüzde bu meseleyi ifade edecek olursak, مَنْ جَاهَدَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Namı celili ilahi her yerde anılan bir şey haline, şehbal açan bir bayrak haline gelmesi istikametinde tamamen o duyguya kilitlenmiş, o gayeyi hayale kilitlenmişse şayet zannediyorum onun da başı dönmez, bakışı bulanmaz, sağa sola takılmaz. Biri gelse ısırsa, öbürü çelme atsa, öbürü bir elenseye kalkışsa, öbürü bir kündeye girişse bunların hiçbirini görmez, yürür. Vire bismillah deyip durdursalar yine yürür, yine yürür, yine yürür. Öbürü de arkadan yürür. Gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse unutulacak gibi değil. Tefaül kibinden ishar maalesef ilbatın manasına. Ya unutulacak gibi değildi bu ama fakat hani eski tıpta kullanırlardı temarüz. Maraz hastalık demek. Temarüz hasta görünme demektir. Böyle bir rapor koparmak için hasta görünür, uf başım, o kasıklarım, o falan filan der. Buna eski hekimler dillerinde temarüz derlerdi, şimdi ne diyorlar bilmem. Teami de o demektir. Ya nisyan veya tenasi, teami, unutulmuş gibi bir şeye tabi olursa, bir muameleye tabi tutulursa, ezhan enelere döner ve etrafta gezer. İnsan egoizmanın korkunç akıntılarına kapılır ve bir daha da o kahredici akıntıdan sahili selamete çıkamaz. Dünya deyip arkasından koşanların çıkamadıkları gibi. Bize gelince Allahümme iştiyakan ila likaik ve ila likai habibik tunina biha en iştiyaki ma sivak ya erhamer rahimin. Allah'ım bize zatına karşı öyle delirtici bir iştiyak ver ki başka bütün iştiyaklar sinemizden silinip gitsin. Başka bütün iştiyaklar sinemizden silinip gitsin. Cennet bile silinip gitsin. Onun kıymeti de orada Allah'ın cemali var, rıdvanı var, enbiya-i zam var, sevdikleri var. Ondan dolayı onların hatırına. Yoksa bizim sevdalı olduğumuz şey o. Hu, Allahu. Evet, dünyada böyle bir yüksek gayeyi hayal için durmaya değer. Evet, kıtmirin mülazası. İştirak etme mecburiyetine değilsiniz. Ben sultanlar sultanını insanlara anlatamayacak ve bu mevzuda bir hizmetim olmayacaksa Efendimizle alakalı iki tane gönle onu sevdiremeyeceksem şayet bir insanın hidayetine Allah'ın yaratmasıyla vesile olamayacaksam şayet kendi şahsi hayatım adına ona siz beni mazur görün, kendime ait bir sözle söylüyorum. Eğer böyle yüksek bir gayeyi hayale dilbeste olamamışsam, cihanları fethetme dahi olsa bunun karşılığında kendimi eşek sayarım. Sakın size bir şey söyledim zannetmeyin. Ben düşündüğüm şeyi kendi adıma, düşündüğüm şeyi kendime söyledim. Onu sevdirme. Emir. Habbibullah ila ibadihi yuhibbukumullah buyuruyor. Allah'ı sevdirin kullara ki sevsin Allah da sizi. Mukabele. Böyle bir mukabele. Bir damla ile ona doğru adım atın. Derya ile mukabelede bulunsun. Bir zerre ile ona doğru bir adım atın, güneşlerle mukabelede bulunsun. bir fani alemle ona doğru bir adım atın. Bir baki alemi size bahşeylesin. Pazarlığa bakın. Taatiye bakın. Ticarette taati yoluyla alışveriş vardır. Malın fiyatı üstünde bellidir. Karşılığını verir, alırsın. Pazarlık yapmadan. Bey-ü şira mülazasına girmeden. Buna da Kitab-ül Büyü'de taati yoluyla alışveriş denir. İşte bu bir taatidir. Evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Verdiğiniz sözü tutun. Bakın nasıl söz tutuluyormuş. Ben nasıl size verdiğim sözü tutacağım. Hele bir dilbeste olun. Hele bir gönlünüzle onun arasındaki engelleri, manaları, surları elinizin tersiyle itin. Hele onunla bir kalbi bütünlüğe geçin. Bakın başınızdan aşağıya sağanak sağanak neler yağdırıyorum. Evet. Onun bir şey kazanmaya ihtiyacı yok. O gani, o muni, o müstağni mutlak. Siz, biz muhtaç. Üveysül Karni'nin münacatında dediği gibi. Belki daha öncesi Seyyidina Hazreti Ali'ye, Zeynül Abidin'e, Hasan Basri gibi kimselere dayanıyor. Evet, o gani'yi alal itlak, müstağni mutlak. Muhtaç olan biziz, fakir olan biziz, aciz olan biziz, sermayesi damla olan biziz, sermayesi zerre olan biziz. Bu minicik şeyleri vermek suretiyle cihan paha şeyleri elde etmek ne kadar karlı bir ticaret. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ buyuruyor. Allah sizinle öyle bir pazarlıkta bulunuyor. Satın size ait fani şeyleri, alın baki şeyleri, gelip geçici şeyleri, atın, alın gelip geçmeyen şeyleri. Atın böyle fani güzellikleri, elde edin baki bir güzelliği. Bakmaya doyamayacağınız, gördüğünüz, baktığınız zaman kendinden geçeceğiniz. Çünkü dünya değil, sistemlerde, galaksilerde, manevi hayatta, maddi hayatta, cismaniyette, metafizikte, metafizikte ne kadar serpiştirilmiş güzellikler varsa bütün o güzelliklerin kaynağı o. O güzelliklerin hepsini tolunay halinde bir ufukta temaşa ediyor gibi temaşa etme. Orada kalp durması olsa zannediyorum kalp durur. Fakat orada kalp durması yok. Orada aritmi yok. Evet, kalp durur, ölür insan o güzellik karşısında. Dünyaya ait güzellikler öyle deryada damla ve topraktan bir zerre gibi bir şey. Onu ver, bak ne alıyorsun karşılığında. Siz ona talipsiniz, hep ona talip oldunuz arkadaşlarınızla beraber. Bugün de Cenab-ı Hak öyle yüce bir şeye talip olmanın bir parça sıkıntısını çektiriyor. Öyle büyük bir şeyi elde edeceksiniz, azıcık sıkıntı çekmek lazım. Öyle bir şey karşılığında sıkıntı çekmek adeti ilahi. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ Belanın en çetini, en zorlusu enbiyayız ama sonra derecesine göre diğer insanlara. Hazreti Pir açılımını yaparak söylüyor. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَوْلِيَا İsterseniz esfiya, ebrar, mukarrebin diyebilirsiniz derecesine göre. Enbiya'dan sonra mukarrebin, onlardan sonra asfiya, onlardan sonra evliya, onlardan sonra da sizler gibi güzel insanlar. Onlardan sonra da sizin yanınızda bulunduğundan dolayı belki kıtmir. Evet, kıtmir hurma çekirdeğinin yarığındaki iplik gibi şey veya o çekirdeği saran zar demek. Değersizliğin ifadesi. Ashab-ı Kehf'in de köpeği. Evet, hizmet dünyasında titmir, o kadar. Sizi şamlı, namlı, nişanlı, adlı, ünvanlı, ötede hale getirecek bir yolda yürüyorsunuz. O güzel hallerinizle hallolmayacak mesele yoktur. İnsanlığın problemlerini o güzel halinizle, temsilinizle halledeceksiniz. Bu arada birileri gelip ilişecek, diş atacak, ısıracak, yalan söyleyecek. Bunların hepsi kafirce şeyler. Onlara kafir demiyoruz. Fakat bu davranışlar kafirce şey. Yalan kafirce bir şey. İftira kafirce bir şey. Olmadık bir şeyde bulunma, söyleme kafirce bir şey. Birini ifna etme, ibadede bulunma, tenkilde bulunma, itibarsızlığa zorlama, kafirce tavır, kafirce davranış. Bunları yapan insanlar tevbe ederlerse kurtulurlar. Bir de deyip ettikleri kimselerden özür dileme şartı vardır. Ama bir şey var, bana yapılamaz gibi geliyor. Heyeti milyonlara bali olan bir cemaat hakkında, bir hizmet hakkında bu türlü iftiralarda, isnatlarda, naseza, nabeca sözlerde bulunuyorlarsa, hafizanallah, bütün o cemaatin teker teker her ferdinden el öpme pahasına bile olsa hakkın helal et demedikten, helallık almadıktan sonra kurtulmaları mümkün değil. O ona ne benim, ne başkasının, ne de başkalarının gücü yetmez. Cenab-ı Hak böyle diyen, böyle edenleri altından kalkılmayan o vizir, fasit dairesinden halas eylesin. Vebal, günah, kaybettiren demek. O vizir, fasit dairesinden halas eylesin. Dünya başlarını döndürmüş, bakışlarını bulandırmış, dünyadan başka bir şey görmüyorlar. Dünya saltanatı deyip onun uğrunda her şeylerini feda ediyorlar. Kur'an'ın ifadesiyle bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Ve bir yönüyle bu kıymetli, çok değerli olan hizmeti değersizleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Cenab-ı Hak o fasit daireler zincirinden onları da halas eylesin. Ne diyelim? Evet. Kazara bir sapan taşı bir altın kaseye değse ne taşın kıymeti artar ne kıymetten düşer kase. Bir kasede altın taşıyorsunuz. Kendini bilmez bir densiz bir taş atıyor. Taş gelip kaseye değiyor, kese değiyor. Ne taşın kıymeti artar, ne kıymetten düşer kase. Öyle bir şey taşıyorsanız, size diyenler sadece kendi densizliklerini ortaya koymuş olurlar. Kıymetten düştüyse hizmet, şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kıymetten. Sürgün, ihtifa, cebri, hicret, zindan, evlere kapanma, dışarıya çıkamama, aç bırakılma, susuz bırakılma. Kafirin, zalimin yapmadığı, yapmayacağı şeylere maruz kalma. Bütün bunlarla sizi kıymetsizliğe mahkum etme cehd ve gayreti içindeler. yere düşmekle cevher sakıt olmaz kıymetten. Siz cihan çapında mahşeri vicdana otağlarınızı kurmuş insanlarsınız. Sevgi otağlarını, sempati otağlarını. Kimsenin o gönüllerden onu söküp atmaya gücü yetmeyecektir. Amnofis de olsa yetmeyecektir. Jül Sezar da olsa yetmeyecektir. Lenin de olsa yetmeyecektir. Tiran da olsa yetmeyecektir. Yetmeyecektir, yetmeyecektir. Siz halle, temsille dünya çapında insanlığın sinesine otağ kurmuşsunuz. Densiz, kirli ağızlar, her açışlarında levsiyat boşaltan insanlar, terör örgütü diyecekler, Frak-ı Dalle diyecekler, paralel diyecekler, halt edecekler, herze yiyecekler. Fakat katiyen size zarar gelmeyecek. Durumunuzu resmetme açısından min gayri haddi bunları söyledim. Eğer sizi incittiysem özür dilerim. Allah karşısında da yakışıksız, şık olmayan bir şey dedimse ondan da af dilerim. Ama zalimlerden asla.